Les 50, 50ste les. Iets oor die Afrikaanse letterkunde. Afrikaans is 'n baie jong taal, skaars 300 jaar oud. Die ware Afrikaanse letterkunde begin eers met die aanvang van die 20ste eeuw, maar binne 'n half eeuw is 'n letterkunde van hoogstaande gehalte opgebou. Die eerste drie digters wat poësie van 'n kunsgehalte skryf, is Eugène Marais, Jan Selye en Tosius. Eugène Marais se werk is pessimisties van aard. Hy het die eerste kunsgedig in Afrikaans geskryf, Winternag. Selye en Tosius sin is diep godsdienstig. Die groot digter wat die Suid-Afrikaanse natuur liefhet en uitbeeld soos geen ander nie, is Sir Louis Leipold. Hy is ook die skrywer van die beste verhalende gedigte in Afrikaans, soos Om Gert Vertel. Die volgende groep van belang is Toon van den Heever en C.M. van den Heever, wat fyn, weemoedige gevoelslirik skryf en later 'n diep metafysiese vers. Dan wie jy gelou, Ide de Plessis, wat ook die Oosterse kwatryn in ballade vorm gebruik, en N.P. van Wyk Louw met 'n kragtige vers wat die wanhoop van die westerling behandel in Raka en Gestaltes en Diere. By die groep is Elisabeth Eybers, die eerste en beste Afrikaanse digteres, wat veral die gevoelslewe van die vrou vertolk, soos in die vrou en ander verse. In 'n latere groep is daar D.J. Opperman en onder andere digters soos Watermeyer en Pretorius met die lied van die arbeid. Die Afrikaanse prosa verteenwoordig die sterkste, die typies Afrikaanse, wat verdiep tot die ewig menslike ervaring. Die vroegste romanskrywers is Jochum van Brugge en Derialis, D.F. Malherbe met 'n breë ritmiese prosa wat aan die liriese grens, en Sangiro, die uitbeelder van die Suid-Afrikaanse dierelewe, veral in Uitoerhout en Vlakte en op safari. Daarna kom een van die grootste Afrikaanse prosa skrywers, C.M. van den Heever. Van sy beste werk is onder andere die novelle Somer, die romans Laat Vrugte en Onder kan die berge. Winternag van Eugène Marais. O, koud is die windjie en skraal, en blink in die dof lig en kaal, so wyd as die Heer se genade, lê die velde in sterlig en skade. En hoog in die rande, versprei in die brande, is die grassaad aan roere, soos winkende hande. O treurig die weisie op die ooswindse maat, soos die lied van 'n meisie in haar liefde verlaat. In elk grashalm se vou blinkend druppel van dou, en vinnig verbleek dit tot ryp in die kou.